Япсыкӏу шэнэрэш. Паул шъошхъоныгъэ зиӏэ цӏыфхэу Каринф дэсхэм аужрэӏофхэу агуригъэӏуагъэхэр. Шъуадэжь сыкъызэрэкӏорэр мыр яшэнэрэу мэхъу. Ащыгъым сыдырэӏофэу шъуащыщэу зыгорэ зэрэхэмысэрэр анахь макӏэми шъхьатитӏум е шъхьатищым къаӏорэмкӏэ гъэшъыпкъагъэу хъун фае. Ятӏонэрэ шъуадэжь сызыщэӏэм мыр къышъозгъэпытыгъагъ. Джы шъуадэжь сыщымыӏэу джыри зэ къышъосэгъэпытэ. Ыпэкӏэ псэкӏо зышӏагъэхэмрэ адрэ къэныгъэ цӏыф пстэумрэ сыкъызыкӏожькӏэ сэшъхьасыщтэп. Сыда пӏомэ къасӏохэрэр къысэзгъаӏорэр зэрэ Христосыр къэзгъэшъыпхъэжьынэу шъуфай. Христос къызыбдэздекӏокӏэ лъэкӏыныгъэ имыӏэу щытэп. Илъэкӏыныгъэшхо шъуадэжь къыщегъэлъагъо. Лъэкӏыныгъэ имыӏэу къашым тыраӏулӏагъэ пэтми, тхьам илъэкӏыныгъэкӏэ джыри псэу. Ащ фэдэу Христос тыгухэм арылъэу тэри лъэкӏыныгъэ тимыӏэ пэтми, тхьам илъэкӏыныгъэкӏэ тэри Христос тигъусэу тыпсэущт, тышъуфэлэжьэным пае. Шъуишӏошхъоныгъэ шъыпхъэмэ зэжъгъэшӏэным пае зыжъгъэунэфыжь. Шъошъхьэкӏэ Иисус Христос шъугухэм зэрэрылъэр шъошӏэба. Армырмэ шъузэрэщытын фаем фэдэу шъущымытэу къычӏэкӏыгъ. Тэ тызэрэщытын фаем фэдэу тыщытэу къызэрэчӏэкӏыгъэр зэрэшӏэрэм сицыхьэ телъ. Мыхъом ышӏагъэ горэ шъумыгъэцэкӏэнэу тхьэм телъэӏу. Арэущтэу тызыфелъэӏурэр тызэрэщытын фаем фэдэу тыщытэу къычӏэкӏыныр арэп. Тэ тызэрэщытын фаем фэдэу тыщымытэу къычӏэкӏыми шъошӏыгъэр жъыгъэцэкӏэныр арынахь. Сыда пӏомэ шъыпхъагъэм тыпэуцу зи тшӏэн тлъэкӏыщтэп. Ау шъыпхъагъэм пае зыгорэ тшӏэн тлъэкӏыщт. Лъэкӏыныгъэ тэ тимыӏэми шъо лъэкӏыныгъэ шъуиӏэ зыхъункӏэ тэгушӏо. Зи шъыпхъагъэ шикӏагъэ зи зимыӏэ цӏыф ихъохъоу шъуигъэхъунэу тхьэм телъэӏу. Шъуадэжь сыщымыӏэу мы ӏофхэр зыфышъуфэстхырэр шъуадэжь сыкъызыкӏокӏэ зи усхьаным къыситэтыгъэмкӏэ пхъашхоу сыкъыздэзекӏон фаеу мыхъуну ары. Шъузгъэунэхъуну арэп. Горэ пстэрэнкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ шъозгъэгъотыну арынахь. Зи усхьаным атетыгъэр къызфиситыгъэр. Аужрэ шъуфэс гущыӏэхэр. Аужыпхъэм сшыхэр шъотхъэжь. Зи шъыпхъагъэ шикӏагъэ зи зимыӏэ цӏыф ихъогъэхэу шъухъоным ыуж фит. Зы сэ жъыгъэгъэ гушху шъуигупшысакӏэ зы орэхъу гупсэфыныгъэ шъуиӏэу шъопсэу. Етӏанэ тхьэу шӏулъэгъуныгъэмрэ гупсэфыныгъэмрэ зыдэжь фикӏырэр шъуигъусэщт. Гукъэбзагъэкӏэ ӏаплӏэ зэшэкӏэу шъуфэс зэшхыжь. Тхьэм ицӏыф лъэпэ пстэуми шъуфэс къышахыжьы. Тизи усхьану Иисус Христос ынэ шъущыфэныгъэ, тхьэм шъулъэгъуныгъэ, тхьэм сэ лъапӏэ шъопстэуми шъуерэгъусэх. Амин.